En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Måske være Mia Amalie Holstein, som vi mener, vi skal opstille en skamstøtte for en statsministeriet over alle de ting, der står, man de beslutninger, man træffede, der var forkerte under coronakrisen. Det var måske en mulighed. Vi hører meget gerne om andre forslag fra jer lyttere, og I kan selvfølgelig også kommentere og stille spørgsmål til løjerne her ved at skrive til os på vores Facebook-side, Kortevær og Steno, som altid. Blandt andet til Lars Barns Struve, der jo er generalsekretær i den meget positive forening Atlantsammenslutningen, som om godt, han kommer her om godt et kvarters tid og udlægger NATO's position i den her standende konflikt med Rusland, som jo udvikler sig jo nærmest time for time. Men nu skal det handle om alle os over 50. Fordi ryger vi først ud af arbejdsmarkedet, så er det ikke nemt at komme tilbage. Og det til trods for, at virksomhederne skriger efter arbejdskraft og gerne vil have dem altså arbejdskraften importeret fra det halve af verden langt uden for EU. Det lyder jo helt tosset. Og hvad er så forklaringen på det her paradoks? Velkommen Erik Simonsen, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening og 58 år gammel. Tak. Vil du være venlig og give os en forklaring, ikke på, hvorfor du ikke er røget ud af arbejdsmarkedet nu og ikke kan komme tilbage, men hvorfor er det så mærkværdigt, at når man altså, kan du ikke forstå, at det lyder mærkeligt? Jo, det lyder mærkeligt, men det er jo, fordi det er forkert. Jamen, hvorfor er det forkert? Fordi at den påstand, som man hårdnakket fremfører, at den er simpelthen faktuelt ukorrekt. Altså politikkens historie, som den står der, hvor der står, hver anden ledig over 50 år har oplevet at blive sorteret fra. Det er 300 mennesker, der har svaret på deres oplevelse. Det kan jeg selvfølgelig ikke tage fra dem, hvilken oplevelse de har. Men det er måske meget godt, at vi får lidt facts ind i den her diskussion. Hvis vi bare ser på den seneste måned, så ja, faldt ledigheden for de over 50-årige med 3.100 personer. Langt de fleste har med sikkerhed fået et job. Hvis vi har set over de sidste 10 år, så er der 126.000 flere over 50, der har fået et job. Og hvis vi ser på, hvad er ledigheden for de 50-59-årige, som jeg selv indgår i, 1,9%. Det er jo, der er ingen at tage af. Altså, så det billede af, at virksomhederne ikke vil de ældre, det er jo et falsum. Det er fuldstændig forkert. Det er simpelthen lodret løgn, det politikken har skrevet, altså, hvor de siger, at hver anden ledig over 50, og det vil sige, der er så ikke så mange, men hver anden har oplevet at blive sorteret fra. Det kan man ikke sige noget om på baggrund af det der. Altså, der er 300 mennesker, der har givet udtryk for den her oplevelse. Det er fuldstændig korrekt. Men hvad der ligger bagved, det kan vi ikke vide noget præcist om. Det er jo fuldstændig klart, at hvis der er nogen, der er blevet sorteret fra, alene på grund af alder, ja, jamen, så har de virksomheder jo foretaget en ulovlig handling, og det vil jeg da bare opføre dig stærkt til, at man så løfter de sager. Det er jo bare påfaldende, at der sker ingenting. Nej, men jeg vil simpelthen sige, at man siger, at man, altså du siger, at det er ulovligt at, sige, altså, at lave aldersdiskrimination på den der måde. Det er jo klart, men man kan jo altid, det vil man jo aldrig kunne bevise. Og man sige, hvis man sidder med en bunke ansøgninger, og der er en hel altså, så vil du altid kunne sige, at vi har valgt en, der er mere kvalificeret på 36, ikke? Altså, det er jo ikke en Men 3.100 den seneste måned? Nu siger jeg, men Anna, altså, jeg vil ikke sige, at det er jo selvfølgelig umuligt at sige, at det er det. Og så til, er der ikke en idé med, at man som beskæftigelse- eller arbejdsmarkedsminister, eller hvad hedder det? Jo, beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der vil altså simpelthen have det gjort, altså, at man ikke må opgive alder. Jo, altså man kan sige, det, som Peter Hummelgaard peger på, det er jo sådan noget, vi har været med til at indgå i en trepartsaftale. Ja. Altså, så det er jo fint. Altså, det har vi jo været med til at aftale også. Men jeg synes jo bare, at der er brug for at tale de mennesker, der er over 50, op, i stedet for vedvarende at tale dem ned. Og jeg synes, det er det, man gør. Altså, ja. Fordi det er så langt fra den virkelighed, der eksisterer. Det er meget efterspurgte mennesker, og det er meget stærke ressourcer, og vi har utrolig meget brug for dem på det danske arbejdsmarked. Og de klarer sig rigtig godt, og det er gået utrolig godt fremad. Så det er simpelthen bare nogen, der vil Danmark og, det, og arbejdsmarkedet, det ondt, der har fundet på de her historier på baggrund af en utroværdig undersøgelse. Nej, jeg siger ikke, at undersøgelsen er utroværdig. Jeg siger bare, den måde, man konkluderer på den der undersøgelse, at det holder ikke. Okay. Altså, så når du nu sidder her, så siger man, og vi har taget fat i det, der er virkelig mange, der mener, det, altså, at der er noget om sagen, de sætter Risgaard. Det er jo så også bevægelsen, fagbevægelsens hovedorganisation, det gamle LO, Werner Sandkirk. Der er virkelig mange, der abonnerer på det her synspunkt. Er det, fordi de er dårligt informeret? De forholder sig i hvert fald ikke til facts, så meget vil jeg sige. Altså, og jeg synes, de burde være med til i højere grad at tale de her mennesker op, i stedet for, at vi får tegnet et svageligt billede af mennesker, der er over 50, og det er fuldstændig uretfærdigt. Altså, det her er jo mennesker, ja, som heldigvis klarer sig fantastisk godt, og vi sidder vel tre her i lokalet. Vi sidder altså, simpelthen tre boomer her, ikke? I er ikke boomer, jeg er, men lad os nu tage, hvad så hvis vi rykker det, og nu siger man, der er jo ikke undersøgt, men det begynder da at blive rigtig svært, hvis du er over 60. Ledigheden er 2,6%. Og det er da også lidt højere. For de over. Ja, det er 0,7% højere. Ja. Men altså, det betyder jo, at 97,4% er i beskæftigelse. Ja. Altså, og det er immer væk, synes jeg, et forholdsvis fornuftigt resultat. Altså, ja. Og jeg forsvarer ikke, hvis der er nogen, der er alene på grund af alder, altså jævnført det, jeg sagde før. Jeg mener så også, at det er jo en ulogisk slutning at tro, at virksomheder kan klare sig ved at sortere medarbejdere fra, som har masser af ressourcer, og i en situation, hvor det er helt umuligt at få medarbejdere. Altså, Så der er også bare et eller andet ulogisk billede i at sige, at her der er der nogle ressourcer, det vælger man så at sige. Det var så altså. Også derfor, vi har bedt dig om at komme her, fordi det virker ulogisk, ikke, at man får sådan en historie stukket ud her fra politikken. Men det lyder da utroligt, at den her evaluering, den er simpelthen et falsum. Det. Nej, fordi her har de jo gjort det, at man har lavet et projekt, hvor man har udvalgt nogle ledige, som er i risiko for langtidsledighed, og så prøvet at se, om man kunne gøre noget for dem. Man har udvalgt 600 ledige cirka, og der er så 300, der har svaret på det her. Men at sige, at den gruppe så er repræsentativ for alle ledige, og så bagefter at sige, at det er repræsentativt for arbejdsmarkedet, det mener simpelthen, sådan kan man ikke konkludere. Det okay, nu er det jo sådan, at Peter Hummelgaard, han har jo fået indført nogle regler for, at sådan noget med alder og sådan noget i jobansøgninger, det behøves man ikke at skrive mere. Hvad siger I til det? Jamen, det er som sagt noget, vi selv har været med til at aftale. Ja. Altså, så det siger vi jo selvfølgelig. Det er fint, at man skal ikke have mulighed for ved indgangen, når man sender en ansøgning ind, at lave en generel selektion. Og det er jo også skørt, kan man sige, hvis der er nogen, der ligesom sidder og siger, men, at nu ligger vi men, sådan men man kommer jo til at se vedkommende, når de møder op til sådan en jobsamtale, jo. Ja, det ser man jo heldigvis. Altså, så kommer man til at sige, at der var en, han lød ellers lidt mere ungdommelig i den der ansøgning. Men nu er han altså sådan en lidt gråhåret herre på nærmest de 60. Men 126.000 mennesker, der er kommet i job de seneste 10 år i den aldersgruppe. Altså, så der er altså nogen, der får noget ud af det, ikke? Altså, Erik Simonsen, hvis man skal fuldstændig følge altså din vurdering af det her, så vil det jo sige, at sådan nogen som Aske Juhl Lassen, Ph.D., lektor i aldersforskning ved Københavns Universitet, de er direkte utroværdige. Man må også sige, at de graver deres egen grav, hvis ikke der er et problem. Altså, at den her undersøgelse, den måde, man konkluderer på den, det er jo ligesom at sige, at hvis man har undersøgt det her og siger, at der er ikke noget problem. Alle ældre kan, over 50 er efterspurgte medarbejdere, så er der ikke rigtig nogen grund til at søge penge til at lave den slags undersøgelser og forskning. Fordi jeg har da heller aldrig hørt, det må jeg da blankt indrømme, noget, der har været, altså, lavet undersøgelser på, om ældre medarbejdere på arbejdsmarkedet, som nogensinde har konkluderet, at det ikke var et problem. Nej, det ligger jo ligesom i naturen, og når man så spørger folk om, føler du, at du er blevet taget fra på grund af din alder? Det er jo ikke så mærkeligt, at der er en del, der så vil sige, jo, det er nok derhenne. Men jeg siger ikke, at hvis man går ned på individniveau, at det ikke er sådan, at der er nogen, der kan have vanskeligheder ved at få et job. Det er jo ikke det. Nej, siger bare, men man kan jo også være dårlig kvalificeret. Der kan netop være mange baggrunden for det, ja. Altså, som vi jo ikke får frem. Altså her konkluderer man bare frisk og frejdigt, at det er virksomhederne. Okay, vi Simonsen, Dansk Arbejdsgiver. Nu har jeg forstået, at den her undersøgelse, politikens historie, den I anerkender simpelthen ikke præmissen. Det er sådan set det, der er hovedkonklusionen, og at man tolker på nogle tal, den gruppe, man har behandlet, er ikke repræsentativ til, det siger noget fornuftigt om, hvor store chancer folk, der er over 50, har for at få et job her nu. Og du påpeger, at folk får faktisk et job i de her år. De kommer faktisk i beskæftigelse. Og grund til, at man skal lige catch up, det er, fordi vi har haft de tekniske problemer lige i starten, så alle skal lige være med. Der har vi været omkring nu. En anden ting. Hvad gør I egentlig, jer og jeres medlemsvirksomheder, for ligesom at ansætte det grå guld, som det jo så smukt hedder? Altså, har I selv politikker, der ligesom siger, jamen, eller tager I, nu bliver I nødt til at tage, hvad der er, simpelthen. For de unge mennesker, dem kan I ikke få. Så må I tage nogle af de sådan lidt veltjente kræfter. Eller er der en politik fra, som I simpelthen promoverer i forhold til medlemsvirksomhederne, om at ansætte ældre medarbejdere? Nej, altså, det må virksomhederne jo afgøre individuelt. Okay. Men vi er jo fuldstændig farveblinde i enhver sammenhæng. Og aldersblinde, og er det virkelig kønsblinde, og alt muligt andet. Og man kan jo ikke drive en virksomhed effektivt, hvis det er sådan, du sidder og siger, at her er der godt nok nogle dygtige medarbejdere, men det er en mand, så ham vil jeg ikke have, eller han er født i Grækenland, eller i Malaysia, så ham vil jeg ikke have, eller han tror på den forkerte Gud. Og tilsvarende også, han er 51, han er ikke 46. Der er jo ingen rationalitet bag det. Men der er jo det, og det tror jeg også godt, den må du vel anerkende. Når man er over 50, så har man måske lidt mere faste meninger om, hvordan verden hænger sammen. Man er måske knap så agil, som det hedder, så smukt. Det vil sige sådan omstillingsparat og andre ting, som måske en ung mand på, eller kvinde på 25 år direkte fra skolen er. Måske lidt mere sådan formelig. Man har måske også et højere lønkrav end unge mennesker i 20'erne, som måske ikke har sat sig med bolig og pension og andre ting, og børn ikke mindst. Og plus det, at man skal jo ofte, og det ved jeg, at du vil anerkende, man skal jo investere medarbejderne, fordi i håb om, man måske har dem nogle flere år osv. Og det er man måske lidt mere tilbøjelig til at gøre med en person i 20'erne og start 30'erne, end en, der måske har, 10 år, 5-10 år tilbage på arbejdsmarkedet. Er det ikke rigtigt? Jamen, her taler vi jo så om nogle individuelle karakteristika. Jeg mener, at det der billede af at sige, bare fordi man er 51, så skal man ikke investere i de medarbejdere. Jamen altså, hvis du er 31, hvor langt perspektiv er der så for de medarbejdere i forhold til den enkelte virksomhed? Er der garanti for den 31-årige? Bliver der i 10 år? Altså, meget bekendt ikke. Altså, så også der, det er jo ikke en rationel betragtning. Så kan man jo fastholde dem med penge og yderligere uddannelse og andre ting. Ikke? Jo, men det kan man også med medarbejdere, der er lidt ældre. Så der er slet ikke nogen sammenhæng? Du anerkender slet ikke sammenhæng? Eller hvad? Jo, der er nogle bagvedliggende faktorer. Altså, men jeg tror bare, at det der med ligesom at sige, at fordi man er blevet 51 eller 56, så er man sådan. Det er alt for simpelt. Altså, der er masser af både agile, dygtige og omstillingsparate mennesker, der er 56. Det kan godt være, at overordnet, der er en tilbøjelighed til, at det går i den retning, men man kan ikke overføre det på enkelte individer. Nu synes jeg jo også, at jeg har følt trang til, måske, og måske kan du lade dig inspirere lidt af vores erhvervsredaktion her på Avisen. For eksempel har vi Birgitte Erhardsen, som jo i dag giver en god råd til ældre på arbejdsmarkedet, altså de her såkaldte seniorer. Blandt andet så kunne de jo spendere efterlønspræmien på en ansigtsløftning, og selvfølgelig væk med dælerne, det kan vi andre jo selvfølgelig også prøve, blive vegetar eller endnu bedre veganer, og sørge for at være lidt halvvoke, det var også en mulighed. Og der skriver hun videre, tegn et prøveabonnement på Politikken eller Information, hvis du ikke har børn eller børnebørn i passende alder, som kan undervise dig i tidens strømninger, hvor han eller hun langt fra er udtømmende pronominer. Det er jo så en mulighed, og så skal man lade være med at gå imod strømmen, når det gælder MeToo. Og ja, det er jo sådan et par gode råd. Er der noget her, du sådan fra Dansk Arbejdsgiverforening vil opfordre de her senere medarbejdere til at... For eksempel en ansigtsløft. Jeg synes, det lyder som nogle fremragende humoristiske bidrag til den her diskussion, og det er jo befriende, når der er nogen, der tager det. Men i den seriøse ende, så vil jeg sige, at for virksomheder, så handler det jo om medarbejdere med de rette kvalifikationer, og som har den fornødne motivation. Det er jo de to ting, der er helt afgørende for, at man har et ansættelsesforhold. Og heldigvis er der jo utrolig mange, både over 50 og over 60, der har det, og jeg vil vædde på, i de kommende år bliver det flere. Erik Simonsen, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening. Jeg tror simpelthen, at du faktisk har ret. Og nu har du så været inde og fuldstændig pille det her fra hinanden. Men jeg tror så på den anden side set også, at det er en sandhed, som der ikke er nogen glæde ved. Det er bedre generelt at synes, at der er aldersdiskriminerende. Fordi det vil folk helst have, at det skal være sådan. Det er jeg enig i. Altså, men derfor er jeg også glad for at få lov til at komme her. Altså, Vibeke Bay, hun skriver, at det er noget sludder generelt. Han siger, Erik Simonsen, der bliver aldersdiskrimineret i stor stil. Og så er det bare sådan. Ja. Og hvis det er sådan, så er der heldigvis også nogle forskere, der er klar til at bevise det ved at sige, fordi de kan jo ikke opretholde deres egne stillinger, med mindre at de beviser, at det er et kæmpe problem. Så du har nok ret, men der er nok ikke noget at gøre ved det. Er det ikke det, vi skal konkludere? Jeg vil ikke sige, at der ikke er noget at gøre ved det, men det er en langvarig kamp. Ja, okay. Jamen, og der er også Morten Hansen, der skriver, apropos spidsvinkling, Dansk Arbejdsgiverforening og diskussion om mangel på arbejdskraft. Da hotellerne råbte op om problemet, viste sig efterfølgende, at så hårdt havde de nu heller ikke selv søgt efter arbejdskraft. Og mange af de ubesatte stillinger var i øvrigt på deltid og dårlig betalt. Og det kan selvfølgelig aldrig komme på tale at hæve lønnen, skriver han så. Men det er så en anden ting. Det er en anden, men der er mange underlige historier i det her for tiden, ikke? Jo, altså langt hen ad vejen, så er det selvfølgelig lidt ubehageligt, at der er et pres for, at vi skal have fundet nogle flere medarbejdere, og så vil man gerne få forsøg på en eller anden måde at sige, at det problem eksisterer ikke, eller hvis man bare gjorde et eller andet, så var det der ikke. Altså, det synes jeg jo bare er lidt kedeligt, men, og det er jo den anden dagsorden, og den kan vi tage en anden dag, forhåbentlig. Godt. Tusind tak, fordi du kom her, Erik Simonsen, og afmonterede politikens historie fuldstændig. Ja, der er, jeg synes lige, vi bør sige også til lytter, at vi beklager, at vi i de første 5-10 minutter eller sådan et eller andet, ikke havde vores vidunderlige samtale ude, så man kunne høre den, men ligesom foretog den internt. Det er selvfølgelig ikke med vilje, det beklager vi meget. De første 5-10 minutter med. Men nu skal vi til noget andet. Ja. Vi skal nemlig omkring den her meget anspændte og stigende tiltagende uhyggelige situation i Ukraine og den konflikt, der er mellem NATO og Rusland, der jo ikke er så enige om, hvordan sikkerhedssituationen ligesom skal... Takles. Der er jo nogle krav for Rusland, som NATO har afvist. Det er sådan set det, der det korte og lange her. Vi skal byde velkommen til Lars Bangerstue, og han er generalsekretær i Atlantsammenslutning, som er jo meget NATO-venlig organisation. Og han kommer ind ad døren. Velkommen til Lars endnu en gang. Det er jo virkelig højsæson for sådan nogen som dig. Du er jo stamgæst her på Bodegaen i Pilestræde 34. Ja. Der er for få øl. Der er for få øl. Det er også lidt tidligt på formiddagen, kan man sige. Men der er jo et psykologisk magtspil, der kører nu. Hele tiden kan man se, at russerne flytter tropper tættere på den ukrainske grænse. De har også tropper i Hviderusland op, og de siger, der er en troppeøvelse i gang. Man kan også, hvis man går ud på de sociale medier, se, at nu flytter de flystyrker også tættere på grænsen, og temmelig mange faktisk. Og hvorfor gør de det, og hvad er egentlig situationen nu? Og indtil videre er det jo, har amerikanerne jo reageret, og ikke så meget også europæer, eller hvad? Amerikanerne har klart reageret. For et par dage siden fik vi at vide, at det amerikanske bidrag til NATO's hurtige reaktionsstyrke, NRF, at de var blevet sat i beredskab, 8.500 mand. Det er jo ingenting i forhold til 130.000-150.000 russere, men alligevel et signal. Og nu er amerikanerne meddelt, at nu begynder de at flyve folk til Polen, Rumænien og Tyskland. Så det er ligesom det amerikanske bidrag. På den anden side, så har vi jo altså også set en række europæiske stater, Danmark inklusiv, der flytter styrker. Vi har sendt, Danmark har sendt fly til Baltikum. Vi sender flådeskibe ind i Østersøen. På tilsvarende vis ser vi altså, at NATO, altså styrker fra NATO-lande bliver flyttet tættere på den ukrainske grænse. De kommer ikke ind i Ukraine, fordi Ukraine er ikke en del af alliancen, men man flytter styrker tættere på til Polen, til Rumænien og til de baltiske stater, og det ses den generelt som en udvikling. Og der er vi opererer vel med et spektrum, hvor vi i den hårde ende, der har vi Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, som ligesom føler, at det her det er meget tæt på dem, ikke? Så har vi os selv, og så har vi USA læggende i et lidt hårde spektrum, og så i den bløde ende, så har vi tyskerne, som ikke rigtig ved, hvad bokker de skal stille op. Hvem er det, der, altså, hvem er det egentlig, der tager beslutningerne på NATO's vegne? Altså, jeg skulle lige til at kalde ham Torvald, det er faren i en Stoltenberg. Det er vel ikke ham, der siger det, vel? Han er jo sådan en forhandlingsleder. Der må være nogen, der siger, nu er det her, vi gør, nu er det her. Og hvem siger noget til tyskerne? Jeg tror, at rigtig mange lige nu siger noget til tyskerne, og der er nok også nogen, der begynder at sige noget til ungarerne. Ungarn har jo lige pludselig lavet en eller anden gasdeal, som gør, at de får gas til en pris, der er en femtedel af den normale pris, og de er over for korsebånd og stjerner hos Putin. Men basalt set, du har en struktur i NATO, som går ud på, at det øverste, det er den nordatlantiske råd, kaldet for nakken i daglig tale, og der tager man de fælles beslutninger. Men en masse af det, der sker lige nu, det er, at man i fællesskab har sagt, at det, der sker i Ukraine, det er noget skidt, men de enkelte stater reagerer på det, da det ikke er en trussel direkte imod NATO. Men altså, jeg kan jo... Alle ved, at tyskerne har et stærkt interesse også på grund af den her gasledning Nord Stream 2 og alt det der. Alle ved det. Og de vil for enhver pris altså gerne bare undgå, altså bare sådan, altså stikke hovedet i busken, ikke? Og altså nu er der kommet en ny regering. Er det fuldstændig ligegyldigt, hvem der regerer i Tyskland? Altså så er det den samme politik. Langt hen ad vejen, ja. Men jeg vil så sige, at jeg synes, at det er interessant at se den grønne leder, Annalena Baerbock, som jo er udenrigsminister, og som jeg synes kommer med nogle takter, som vi ellers ikke har set i Tyskland. Altså, hun er jo på ingen måde Putin-fasterer. Og det er jo interessant at se, hvordan det grønne parti, ja, der er hårde over for russerne i Tyskland, og det synes jeg er interessant, men der er jo socialdemokraterne, de har godt nok svært i Tyskland ved at finde en Ruslands politik, der bare nogenlunde matcher frihedsidealer og demokrati og alt sådan noget. Og det, vi taler altså om det gamle antimilitaristiske nedrustningsparti, der var imod atomvåben og alt muligt andet, bygget på det, altså overfor til Socialdemokrati, hvor den tidligere formand jo stadig er bestyrelsesformand i Gazprom, nemlig Gerhard Schröder. Og altså, de har jo altid været meget lunkne, socialdemokraterne. Og så er det jo også det her med, at lukker han for gaspriserne og tysk erhvervsliv, eller for gassen generelt, mens man er i gang med at afvikle atomkraftværker, ja, så er man blevet afhængig af russisk gas og energi. Det er jo virkelig, virkelig smart, må man nok sige. Ja, altså Angela Merkels beslutning på baggrund af Fukushima-ulykken har gjort, at nu har Putin godt og grundigt fat om nosserne, undskyld mig udtrykket, på tyskerne ved, at de er blevet så afhængige af gas. Ja. Og de har ikke noget at lave. Altså, man kan sige en del godt om Angela Merkel, blandt andet hvordan hun støttede Danmark under Muhammed-krisen, men hun har været taktiker, der ikke har set, vi bliver nødt til, hvis vi afskaffer de her atomkraftværker, så bliver vi nødt til hurtigt at få noget grøn energi eller et eller andet op at køre, som kan erstatte det, så vi ikke ligger i Putins hænder. Ikke? Men altså, så det du så siger, det er jo, at NATO, til trods for, at det er verdens stærkeste militære alliance, er et bløddyr, som ikke rigtig, som man ikke behøver at være bange for. Det tror jeg nu ikke. Altså, jeg tror det. Balladen er jo, at Putin lige nu gør det sted. Han tror det sted, han kan gøre, nemlig nemlig fra Rusland ind mod Ukraine. Hvis truslen var mod af NATO-staterne, så var det noget andet, ikke? Hvis det var sådan, så vi så, at der lige pludselig stod 120.000 mand, og Putin han havde skrevet et digt om, hvordan at Estland var en naturlig del af Rusland, så tror jeg, at tonen ville være en helt markant anderledes. Men lige nu har vi jo det der mærkelige noget med, at Ukraine vil gerne være en del af EU, Ukraine vil gerne være en del af NATO, men er det ikke? Så hvordan pokker skal man forholde sig til det? Og ser man helt firkantet på det, jamen så behøver vi jo ikke hjælpe ukrainerne på nogen som helst måde. Kigger man sådan lidt på, hvad FN-pakten siger sådan nogle ting, så bør man nok sige, at en undertrykkelse af Ukraine er på ingen måde på sin plads. Så det vil sige, man kan, altså det er jo også noget med et scenarie, man overvejer NATO, bare sige, så lærer ham. Altså jeg tror, den store bekymring i NATO, det er en kamphandling af Ukraine, hvad bliver det næste? Altså har vi en salami-metode, og endnu værre risikerer vi, at kamphandlinger omkring Ukraine, at de kommer til at rulle ind over andre steder. Og så er der jo et kæmpe spil internt i NATO om det her. Altså, vi hørte i går og i forgårs rygter om, at Polen og Storbritannien ville lave en defensiv alliancetraktat med Ukraine. Og det kørte sådan på rygtebørs og sådan nogle ting. Og så begynder man sådan at kratte sig lidt i håret. Er det en, hvorfor nu det? Men er det Storbritannien, der gerne vil vise sig som stormagten? Og er det Polen, der gerne vil sige, kære Rusland, I skal ikke komme tættere på os? Altså det her kratter op i, hvem er stormagten? Fordi Frankrig står også. Ja, det er jo, hvor franskmændene henne. Altså, hvor pokker franskmændene henne i det her? De vil gerne sælge Rafael-kampfly til Ukraine. Og samtidig har vi Storbritannien med Boris Johnson, der gerne vil vise sig som en stor, stærk krigsleder, fordi det kan han i hvert fald ikke gøre hjemme med de problemer, han er ude i. Så altså, lige nu har Putin en fed spilplade at køre på, fordi at der er et meget hierarkisk styret Rusland imod en fragmenteret Vesten, hvor hver enkelt demokrati skal tage stilling, og så når man har gjort det i hver enkelt land, så skal man koordinere det i EU og NATO. Der er faktisk en lytter, der har et godt spørgsmål. Ja. Er det Ola Overgaard, du har fat i? Ja, fordi det er et virkelig godt spørgsmål. Det er Ola Overgaard Nielsen, der spørger, har Putin og Xi Jinping aftalt at køre Ukraine og Taiwan samtidig, fordi resten af verden ikke kan klare to brandpunkter på samme tid? Der spekuleres virkelig meget for tiden på, om hvor meget at de koordinerer. Og jeg tror, at de koordinerer mindre end hvad man nok tror. Men der er ingen tvivl om, at de har en fælles forståelse af tingene, og der er ingen tvivl om, at kineserne synes, at det er en fest, at vi nu i Vesten er optaget af, hvad der foregår i Ukraine, ligesom de både russerne og kineserne synes, det var en fest, at vi var sled os selv op i Afghanistan og Irak. Og det gør, at man i Kina nu kan begynde at tænke på, hvad kan vi gøre ved Taiwan? Og det rejser det der klassiske strategiske spørgsmål. Da Storbritannien var det imperium, der havde talt de om, at de skulle have en two-nation navy, altså en flåde, der kunne håndtere de nærmeste stormagter på samme tid. Og i virkeligheden, så det vi jo nok ser i dag, er, at USA har svært ved at håndtere to stormagtsopgør på én gang, og derfor er USA også ude at prøve at forstærke de alliancer, de har med Japan, med Australien, med Sydkorea osv. Men det er jo så på den måde, at spørgeren Olav Rågaard Nielsen kan godt være, at de ikke har nogen formelle tanke, men enhver, der har prøvet at spille risk, kan jo godt se, hvem der står af helvede til, og der kan de jo altså, på den måde, uden at egentlig aftale noget, som helst, sige, okay, det er virkelig deres tid. Peak on the weak ones. Ja. Ja. Nu følger du meget med i, hvad de forskellige kloge mennesker vurderer osv. Der er mange kloge mennesker, der studerer det, der sker lige nu. Der er jo olympiske lege lige om lidt i Beijing, og jeg går ud fra, at det ikke lige på det tidspunkt, at at Putin giver grønt lys til en invasion af resten af Ukraine, for nu har vi faktisk hævet, at han allerede har invaderet dele af Ukraine med Krim og andre steder. Hvor ligger du? Er sandsynligheden risikoen for, at en større invasion løber af stablen inden for de næste par uger? Altså, der er jo rigtig mange tweets lige for tiden, hvor folk siger, at der er en sammenfald mellem invasioner og olympiske lege. Den kobler jeg mig af, fordi det, der er udfordringen for Putin, det er jo vintervejret. Altså, det er jo simpelthen, hvis man skal lave en invasion, eller forstærke den invasion, man allerede har i Ukraine, og lave flere kamphandlinger, så kræver det frostvejr i længere tid, sådan så at man rent faktisk kan foretage de militære operationer, man ønsker. Så det, man skal holde øje med, det er sin vejr-app. Altså, det er her simpelthen, jamen, er det frost, er det hård nok frost til, at kampvogne og hele det træng, der er bag ved kampvognene, de rent faktisk kan operere? Hvorfor er frost vigtigt? Fordi at man skal have nogle hårde, tørre spor, man skal køre i. Altså, jeg mener, Napoleon, han fik opløst sin her i russisk mudder. Hitler fik opløst sin her i russisk mudder. Er vi ikke ret langt fra Rasputitsa-sæsonen? Wow, men jeg vil sige, når jeg følger ukrainske og russiske militærfolk, så taler de enormt meget om, hvor meget frost der egentlig er, og hvornår det er. Og det åbner ligesom et vindue, der hedder, der skal være hård nok frost til, at man kan køre ind, og så skal det gerne ligge på et sådan tidspunkt, at det lukker kort efter, sådan så at indsætte et modangreb, det bliver sværere. Og det er jo altså det gammeldags krigsførelse, det lyder som om, der ikke var, altså hverken førerne eller Napoleon havde mikrochips og altså digitale værktøjer. Nej. Det burde jo være, altså hvis russerne vil smadre Ukraine, så, som Johannes Wamberg sagde sidst, så er det jo bare at bede luftvåben om at udslætte Kiev, så er det problem løst, ikke? Men så dum er Putin vel ikke, at han invaderer og prøver at sætte sig på et land med 55 millioner indbyggere, der ikke har lyst til at have besøg af dem. Altså, hvis de ikke kunne at få Afghanistan under kontrol på 10 år, hvordan skulle de så nogensinde få ukrainerne til at bøje sig for det? Jamen, jeg synes, du har fandt en meget vigtig pointe, og derfor så er jeg sådan 40-60 på, at der sker en invasion. Altså, problemet er også, der er flere problemer i det. Det ene er, at der kommer en initi i sådan, hvad det er, man siger, altså kører snebolden, ikke? Og der er russerne, de skal have et eller andet for ikke at gøre det, om jeg så må sige. Samtidig så har vi det her med, jamen altså Rusland kan efter al sandsynlighed lægge Ukraine ned med et cyberangreb og med elektronisk krigsførelse i løbet af få dage. Men hvad så derefter? Og så er der jo så også det der, hvor stor en bid af Ukraine vil det tage. Jeg har meget lille tro på, at Rusland har lyst til at invadere hele Ukraine. Det vil være helt forfærdeligt. Det er helt utroligt dumt. Det kan godt være, at de laver et stød ned mod Kiev, bomber Kiev, som du taler om, sådan så at man sender så meget mandskab derop, og så kort derefter, så tager man sådan den sydøstlige del, sådan så at man kan gøre Krim landfast med Rusland. Men altså, vi er på spekulationsstadiet her, og det er jo i virkeligheden meget få mennesker i Rusland, der ved, hvad der skal ske. Men Morten Hansen, han skriver, vi kommer desværre nok ikke til at lukke Ukraine ind i NATO, blandt andet fordi man skal have styr over hele sit land, og det har Ukraine jo ikke, og det er faktisk et af de der pointer. Det er også derfor, Moldova ikke kan komme ind, det er derfor, Georgien ikke kan komme ind, det er fordi, der er dele af deres lande, der er simpelthen annekteret. Men vi kan i det mindste bevæbne dem til tænderne nok til at få russerne til at tænke sig om, inden de gør noget over ild, og det er vel også lidt det bestræbelserne er. De har nogle panserværnsraketter, som de kan knalde afsted mod kampvogn og sådan noget. Så det bliver en dyr omgang under alle omstændigheder i materiel og menneskeliv. Altså. Jamen, det er helt enigt. Altså, det vi kan se Estland, Letland, Litauen gør, det er, at de har overført våben, antitankvåben og jo til luftvåben af den lettere type. Det har de givet videre til Ukraine, Storbritannien, USA. Hjælper med, amerikanerne har set Javelin, som er et antikampvogn. Det er sådan noget panserbrydende, der siger præcis, bang. Lige præcis, som gør det ikke så rart at rykke frem i selv i en kampvogn. Så rammer det ind, så alle dem, der sidder i en sådan kampvogn, de er grillet og sådan noget. Ja. Så det er noget af det, man gør. Prøver man jo så fra dansk side for eksempel at hjælpe dem med kan man opsætte noget cyberforsvar, som virker. Så man prøver på alle mulige lederkanter, men vi kommer ikke til at se NATO-soldater i Ukraine. Nå, men så siger vi tak for det. Så videre, vi kan sige, at vi skal ikke have nogen opmuntret. Så ledes opmuntret, at sige, at vi får en begrænset krig, hvis vi får en, og ikke en, der kommer til at involvere vores soldater. Tusind tak skal du have, Lars Bangert Strube, generalsekretær i Atlantsammenslutningen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, vi er ikke rigtig kommet i gang med bamseriet, og det vil jeg bare lige sige, at det gør vi først i næste time. Men hvis der er blandt jer lyttere nogen, der har nogle rigtig gode idéer til, hvem der skulle være modtager af denne her uges bidusbams, så hører vi utrolig gerne fra jer på vores Facebook. Der er allerede et godt forslag her, synes jeg, fra Henrik Sørensen, der skriver bidusbamsen til Dansk Folkepartis Peter Skov for at vise, at han ikke havde kysset ringen. Det ville være Morten Messerschmidts ring. Og lagt sig ned på ryggen, som alle troede, og viste sig som en snu rev ved valget til gruppeformand i Dansk Folkeparti. Men det var vi da overveje. Og så er der faktisk også lyttere, der allerede, inden vi overhovedet gik i gang med noget som helst i dag, har nomineret Mia Amalie Holstein til ugens fidusbamse. Så er det jo heldigt, hun sidder her. Så er det jo godt, at du sidder her nu. Velkommen, Mia Amalie Holstein. Du kan i filosofi, stud i jur og medlem af etisk råd og underdirektør i SM. Det er lige før, du har flere akademiske grader end Jens Peter Christensen, som kommer i anden time. Men altså, du er jo altså med andre ord en meget meriteret kvinde. Og du har så herop til ophævelsen af de mange coronarestriktioner skrevet en kommentar i Berlingske med overskriften: Lad os rejse en skamstøtte over coronakrisens største fejltagelser. Og Mia Amalie Holstein, skal vi ikke bare være glade over, at vi er sluppet af med de åndssvage mundbind, for eksempel? Jeg er fuldstændig med på, at det var jo en befrielsens øjeblik, ikke? Med de der mundbind. Men jeg synes også bare, det bør være en selvrensagelsens øjeblik, for jeg er lidt bange for, at vi kommer til at sige, puha, nu er det overstået, og så fejrer vi alt det, der skete de sidste 2 år ind under guldtæppet. Og det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, vi burde gøre det modsat. Jeg synes, vi burde debattere i et væk, hvad var det egentlig, der skete? Hvad er det, der har røget ind under gulvtæppet? Jamen, dybest set synes jeg, det er, hvad vi kommer til at udsætte os selv for, når vi er bange. Altså, det handler jo om helt fair, at rigtig mange mennesker, undertegnet inklusiv, blev ret nervøs, da der lige pludselig kom en eller anden ukendt virus op fra Wuhan og op til Danmark. Og så begyndte der jo at sætte en masse ting i spil. Og det er noget af det, jeg kommenterer på i den klumme. Det er jo alle de knægtelser af demokratiet og retssikkerheden, som vi oplevede bare på 14 dage. Og hvad er det for nogle eksempler, du har kommet med? Jamen, altså, vi fik smitten 27. februar, og allerede 11. marts, jamen, så går Mette Frederiksen ud og siger, at Danmark bør lukke ned. Det var også her, hvor vi senere har fundet ud af, at der var hele debatten. Jeg har faktisk hele aktindsigten i korrespondancen mellem Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen liggende på min computer, altså hvor man kan se, at sundhedseksperterne siger, at vi skal ikke lukke så hårdt ned, og politikerne vil gå længere end sundhedseksperterne. Det var det, man kaldte det ekstreme forsigtighedsprincippet. Og Mette Frederiksen og alle os andre havde set de her rædselsfulde billeder fra Bergamo i Italien. Det var det. Så folk var helt klart bange, og politikerne går længere end sundhedseksperterne. Så sker der det, at hun går frem der 11. marts, og så samtidig så sender Domstolsstyrelsen en besked over til domstolene om, at de skal gå i nødberedskab, og de ansatte skal sættes hjem. Og det er, nu læser jeg jo jura, ikke? Det er tankevækkende, fordi at faktisk så har vi jo magtens tredeling, så politikerne kan jo ikke gå ind og kræve, at domstolene skal lukke ned. Vi var jo i en undtagelsestilstand. Altså, er det ikke erkendt, at det var en fejl? Jo, der er masser af fejl, og de er også blevet erkendt. Det er jo godt. Men det gør jo ikke, at det ikke er, at vi kommer til at handle for hurtigt og gå ud over, hvad der har været i lovhjemmel. For nogle af de andre eksempler, det er jo, det synes jeg også er interessant, medierne. Ja. Sidder du ikke med over på TV2 nogle af de magasiner? Der, jo, Bedserviserne, ikke? Det lukkede du ned. Det var virkelig en krænkelse mod retsstaten. men min pointe er jo bare der, at Kulturministeriet gik ud til DR og TV2 og sagde, at de skulle sende alle medarbejdere, der ikke lavede nyheder, hjem. Men der ligger altså ret mange medarbejdere, der måske også behandler kritisk, hvad det er for en tid, vi er i, og hvad der sker. Det skete jo ikke på Berlingske og på mange andre steder, men det skete lige præcis her. Og det er jo også en ting, der bekymrer mig, fordi man manglede faktisk lovhjemmel til at kræve, at de sendte dem her hjem. Og det er jo også erkendt. Men man kan sige, når tingene sker meget, meget hurtigt, ligesom i Mink-sagen, jamen så sker der fejl, det kan man vel ikke engang sige. Altså, det er jo fejl, men det burde man jo have vidst det her, eller have tænkt. Kan man det ikke? På TV2, og det er, altså mig bekendt, så var det først erkendt senere. Jeg tror faktisk, og det er jo det, der er interessant. Alle var jo i panik, og der blev givet ordre til højre og venstre og alt muligt, og så var det og det er det ikke bare sådan at sige. Altså, så citerer jeg bare en lytter her, der skriver, det er Steffen Sabro. Han skriver, hvis det bliver sagt igen, at vi ikke har frihed, så hopper jeg ud fra Vejle Fjordbroen. Det er en farse. Hvis man kigger på alle de andre lande i Europa, som har haft meget hårde restriktioner, og havde vi haft en blå regering, havde der været mange flere døde og syge. Altså, kan du ikke sige, vil du ikke gå så langt og sige, der var alt muligt ballade med juraen, men statsministeren tog affære med sit ekstreme forsigtighedsprincip, og så måtte det, altså det gik forud for alt, og det faktisk var en meget klog. Altså det er min holdning af et retssamfund, der skal man holde fast i de hegnspæle, der står om retssikkerheden. Og netop i sådan en krisetid som der, kommer den på prøve, der kan vi se, hvor gode er vi til det. Fordi det er jo ikke, fordi man ikke kan lukke hurtigt ned. Det er ikke, fordi der ikke findes, altså for eksempel et andet kritikpunkt, jeg har, det er jo det her med, at der blev indført en hastelov på en dag, den 12., altså hvor den blev både foreslået behandlet. Det gik vedtaget, meget stærkt, ja. På en dag, hvor man fjernede det 100 år gamle retskrav på erstatning til virksomhederne, som følge af indgreb ved en epidemi eller en pandemi. Og min pointe er, at det er ikke ligegyldigt, fordi sådan nogle ting, de kommer ikke altid tilbage igen. Vi så det også i forhold til, da vi diskuterede terror i nogle år tilbage. Ikke? Der kommer også noget overvågning og så videre. Det bliver ikke bare lige rullet tilbage igen, når terrortruslen letter. Men det kan vi jo så, man siger, den vi diskussion, ikke, vi har nu, det er den, der ligesom appellerer til, kig nu på de her ting, lad os nu komme tilbage til før vi havde en såkaldt samfundskritisk sygdom, eller er det ikke det, det hedder? Ja, min pointe er bare, at det ruller ikke lige tilbage. Det er jo også det her med, at vi gav med den her epidemilov, gav vi Magnus Heunicke ret vidt vide beføjelser til at lave det her tvangslukning, tvangsvaccination osv. Der fik vi faktisk stoppet ham, og det vil jeg medgive dig, fordi så kom de selv, regeringen, ud med en voldsom nyt forslag til epidemilov, der blev slået ned, hvor at der var hvide beføjelser for Magnus Heunicke. Den fik vi faktisk stoppet. Men pointen er, at når det skrider, når retssikkerheden skrider i sådan nogle tidspunkter, så ændrer samfundet sig en smule, og det er ikke en bedre retning, fordi det er noget af vores frihed, der bliver berørt. Der var jo også det her forslag ude i de første måneder med teleindustrien, hvor at de ønskede at samkøre teledata med transport og indkøbsvaner, bare for at lave sådan en fuldstændig overvågning. Og vi skal bare passe på. Jeg er enig i, at du har en pointe. Så hvad gør vi nu? Fordi hvis vi nu får en epidemi om 5 eller 10 år igen, hvor folk flipper helt ud, så skal det jo ikke kunne lade sig gøre. Men nu er der jo sådan set en præcedens. Altså, her kan man sige, nu ved kommende regeringer, de kan ikke nedlægge domstolene, de kan ikke nedlægge TV2, eller stoppe TV2 og Danmarks Radio med at lave programmer. Det kan de simpelthen ikke. Og der er en række andre ting, som de ved, de ikke kan. Så på den måde, jeg må sige, det er en skamstøtte over det, men det er også en erfaring, som vi kan tage med herfra, og som er egentlig meget positiv. Og hvis jeg nu selv var regeringstalsmand, vil man være meget fjernt, men alligevel, så vil jeg jo sige, jamen, sagde statsministeren ikke, da hun lukkede det hele ned, at vi vil komme til at begå fejl, og det var så nogle fejl, og det så beklageligvis, og sådan det, men du skal ikke bekymre dig, fordi nu har vi indhøstet de her erfaringer, de fejltagelser, de er med i den her erfaringspulje, vi tager med os herfra. Der er ikke noget bekymret over her. Altså, jeg er bekymret over, hvis det her skete hver andet år, så vil jeg ikke være så bekymret. Så tror jeg, at vi har lært noget. Det sker jo ikke engang hver 100 år, at vi får så voldsom en epidemi. Så jeg er bange for, at vi har glemt det, når vi kommer dertil. Og jeg synes, det at begå fejl, synes jeg ikke er det samme som det at ikke gå op i, at vi følger de normale lovgivningsprocedurer, der er sat op. Og der mener, der er en ret stor forskel, fordi der er netop den her procedure med høringer og andet, for at passe på mennesker, for at tage de rigtige valg, og for ikke at stå et sted, hvor vi rykker på de hegnspæle, som sikrer vores retssamfund. Det mener jeg er et stort problem, altså, og det er derfor, jeg rigtig gerne vil have en stor debat omkring det. Hvad var fejlene, vi begik? Men er der ikke nogen, altså selv nu, fordi man kan sige, altså partipolitisk behøver det jo ikke at være det store slagsmål. Man kan sige, da Mette Frederiksen kom med de rabiate nedlukninger, jamen, så nikkede jo alle folketingspartier og siger, sådan må det nødvendigvis være. Så på den måde er der jo ikke den store uenige. Tror du så ikke også, at du rejser debatten nu ved at sige, prøv at høre, kære politikere, vi skal have den store oprydning efter pandemien, så vi skal have lavet vores lovgivning tilpasset den, ikke? Og det vil der ikke, er der ikke, du har der masser af politiske kontakter, er der ikke nogen sådan en bred enighed om, at det er ikke med at sige, nu fik vi så meget magt, lad os endelig beholde den. Er det det, du er bange for? Ja, det er det, jeg synes, vi ser ske igen og igen, når vi under pres laver ændringer. Ja, når vi laver den, men hvis du snakker med socialdemokrater nu. Jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der arbejder på at få de her retskrav, for eksempel, tilbage til virksomhederne. Det er også med ret, jeg skal selv ind til foretræde på erhvervsudvalget i næste uge, og vil foreslå det samme. Jeg håber, at vi får det rullet tilbage, men man kan ikke vide det. Fordi der er mange, der tænker, at de konkret med retskrav, er de bange for, at de koster for mange penge. Og de glemmer, at man godt kan have et retskrav, og så diskutere pengene senere. Det er en anden ting. Men helt grundlæggende, så er det jo en ting, vi virkelig skal skrive os bag øret. Hvad er det, der sker med os, når vi bliver bange? Det er jo også den offentlige debat, der lukker i. Helt gang, du spurgte, hvorfor der var ikke flere, der reagerede dengang. Jeg gik faktisk tilbage min klumme og mine egne noter, jeg har taget omkring krisens start, og været sådan et, hvad var det, der skete? Vi manglede information. Der var ikke nogen, der vidste, hvor mange er ramt, hvordan sker det, hvad ved vi, alt den viden, der var. Sundhedsmyndighederne, jeg var enormt syg, og fik at vide, at jeg kunne ringe til 112, fik at vide, at jeg havde ikke corona, medmindre jeg havde vejrtrækningsproblemer til grund af pisse syg. Altså, hvem? Der var jo ikke nogen, der vidste noget. Der var information, som... det kan jeg også se i det aktindsigt, der var. Der var information i forhold til, hvad det var for en viden, man havde om den sygdom, man stod overfor, som ikke blev delt. Og jeg tror også, det er noget af årsagen til, at når man ikke ved, hvor slemt det er, og man ikke delte den information, så har folk været tilbageholdende med at kritisere den position, vi står i. Det der vel egentlig er sagen her, det er, at den opposition, vi har i Folketinget. Folketinget er jo det som siger, instrument, der er til at kontrollere regeringen. Det er jo checks and balances, som det hedder. Og det var ligesom om, at der var ikke så mange kritiske røster, fordi nu stod man den her force majeure situation, som man kunne bedst beskrive det, hvor alle normale regler og alle bremser blev simpelthen pillet af regeringen, med henvisning til, at hvis ikke I gør, som vi siger, så dør folk. Altså helt konkret, altså medierne var lukket ned, domstolen var lukket ned, det parlamentariske kontrol havde de afsagt sig. Altså det er jo ret vildt, og så samtidig så havde den demokratiske debat mere eller mindre forstummet. Jeg ved ikke, fik I behandlet det kritisk i den første måned? Var I overhovedet? Var I jo, men det, der var, i, jamen, der var ikke så meget at diskutere. Jeg synes ikke, der er så meget at diskutere, for hvad var alternativet? Vi var i en Tina-situation, there is no alternative. Men nu kan man jo i bagspejlet sige, var det klogt at sende alle børnene hjem? Nu laver man de der cost-benefit-analyser. Skadede man børnenes trivsel mere i forhold til dem, man kunne redde? Jeg har ikke set de der regnestykker, og jeg skal ikke gøre mig klog, men jeg tror nok, at alle kan jo så se nu, men måske også fordi vi har lidt mere viden nu, end vi havde på det tidspunkt. Men altså, man skal vel altid forberede sig på en lignende situation, der kan opstå om 10, 20 eller 30 år, 50, 100 år. Der er vi jo så ikke til stede. Nogen af os her regner jeg med. Det er vel det. Og der kunne man måske tænke på, skal man give Folketinget nogle flere redskaber til at... Altså nogle flere bremseklodser simpelthen. Var det en mulighed? Altså, jeg har jo plæderet for, at man skulle genindføre landstinget. Så det var i hvert fald en effektiv bremseklods på regeringsmagten, i hvert fald i teorien. Men har du selv nogen bud? Jeg tror egentlig, de er fine, de bremseklodser, der er. Jeg tror bare, at man skal respektere dem, og de skal kende deres egen rolle. Altså, så det skyder også på oppositionspartierne her? På det hele, ja. Det er jo lige så meget oppositionspartierne med undtagelse af et meget bekendt, ikke? Men altså de fleste af dem, som gik med til den epidemilov. Lad os bare nævne dem. Ja, altså som jamen også i panik har sagt, I kører bare, der er frit lejde, men det er bare utrolig vigtigt, at vi alligevel, selvom det er besværligt, selvom det måske tager en dag ekstra, lige at få behandlet noget, men er det ikke? Så havde det ikke behov for at gå så altså, hurtigt. At politikerne jo faktisk også er en slags mennesker, så de har reageret med frygt, og derfor taget de her meget drastiske forbehold, eller lavet de her drastiske restriktioner. Mm. Og det er den samme, altså på den måde, at de jo, altså de frygter jo også for deres børns liv, og vi alle sammen havde de der Bergamo-oplevelser, ikke? Så tænkte man, det er ikke godt, det der. Der gik jo lang tid, inden vi fik at vide, at de stort set var over 80 og ville være døde, bare man havde pustet til dem. Det fik vi jo, det tog vi jo ikke stilling til. Mm. Men jeg tror ikke, der var skade sket, hvis vi havde brugt 2 dage eller 4 dage på at kigge på den der epidemilov, i stedet for at køre den igennem på 1. Eller hvad hedder det, hvis vi havde sagt, det har jeg også været ude at sige siden, at i forhold til Magnus Heunickes frie tøjler til at bekæmpe coronasmitte, hvordan han fandt aktuelt, altså der ville de gerne have været inddraget mere. De sagde, at vi kan møde om aftenen og om natten og sådan noget, fordi folk er også utrolig beredvillige for at få det her til at fungere. Men der var vi bare for hurtige til at give slip på det hele, og det håber jeg oprigtigt næste gang, at vi ikke giver samme blankoscheck til regeringen. Men der var nok også været nogen, der skulle sige til dig, Mia Amalie Holstein, du er mandagstræner, du kommer her bagefter, det er overstået, og Morten Hansen, han siger, du efterlyser i hvert fald en form for evaluering. Mm-hmm. En evaluering er kun nyttig, hvis den kommer med nogle alternativer til, hvordan man kan reagere næste gang. Det vil sige, at evalueringen skal give et bud på, hvordan vi reagerer mod en ukendt, dødelig sygdom, uden at slække på statsgarantierne. Så evalueringen skal inkludere begrebet, vi ved ikke, hvad vi ikke ved. Så jeg kan ikke se, hvad den evaluering giver os. Hvad vil du svare, Morten Hansen? Jeg vil svare, at jo, vi ved præcis, hvad vi gerne vil vide. Vi vil gerne fastholde det parlamentariske kontrol. Vi vil gerne sikre, at domstolene kører. Vi vil gerne have medierne og deres kritiske stemme til i kontinuerligt flow at behandle, hvad det er, der sker omkring os. Og jeg synes, det er rigtig fornuftigt, hvis man nedsat sådan en erfaringskommission, der kunne trække erfaringerne for det her og få skrevet det ned på et sprog, som vi kan forstå næste gang. Det er, at vi kommer ud for en lignende situation eller en anden, hvor vi er lige så frygtsomme som krig eller noget. Fordi der bliver vi udsat for det her igen. Mm. Mia Amalie Holstein er lytterne, flere lytter endda, nomineret til ugens fidusbamse. Vi har ikke truffet beslutning om det endnu, så derfor må du gå tomhændet herfra. Der er også kritiske ryster. Der er også kritiske ryster, det skal jeg love for, og det er der jo, når vi begynder at diskutere de her ting, og nogle af dem er så kritiske, at vi ikke læser dem op, fordi de er sådan over i det almindelige dumme, og det skal der ikke være plads til, men det er der. Jeg vil da sige, at Kjeld Thue Rasmussen kunne vi jo godt læse om, han i stedet for at kaste med sten, så finde ud af, hvad vi kan lære, så vi er bedre forberedt ved næste epidemi. Det var da i hvert fald en kritisk... Men vi kan vel godt konkludere, Mia Amalie Holstein, at du, vi kan tage dit bud frem til en debat mellem to juridiske, retsordfører til at sige, hvornår kommer tilbagetrækningsrestriktionsreform, må sige, nu rydder vi op efter det her. Vi skal tilbage til en sund retsstat. Det ville være dejligt. Godt. Jamen, så har vi jo udrettet noget med den her demokratiske samtale. Der er opbakning fra Svend O. Hansen, som skriver, jeg synes, det er voldsomt skræmmende, at vi har en ledelse af landet, som reagerer i panik og fuldstændig mister overblikket, når der opstår en situation ud over det sædvanlige. Yes, ja, og Søren Adsbøl siger, at du skal have fidusbamsen. Det er den sidste, der er kommet. Så du tak til dig, tak skal du have. Mia Amalie Holstein. Tak, fordi I tog tid til det. Torben, nu tager vi en lille pause. Ja, vi er tilbage med en debat om regeringens nye udenrigspolitiske doktrin. Doktrin, er det ikke en strategi, Torben? Ja, jeg kan bedre lide, jeg synes bare, at doktrin det er jo sådan noget, Sinatra-doktrin. Ja, og Kåre Dybvad-doktrin, det snakker vi også meget. Monroe-doktrinen om. Ja, ja, okay. I hvert fald, udenrigspolitiske strategi mellem, og det er mellem de konservatives ordfører, der hedder Marcus Knuth, og ja. Regeringspartiet, Socialdemokratiets udenrigsordfører, Annette Lind hedder hun. Og vi skal have derefter den store bamsesnak, og så slutter vi af med fint besøg af højesteretsdommer Jens Peller Christensen, som vi jo tidligere har lavet en serie om grundloven med. Han er aktuel med en ny bog med den sexede titel Ministre og embedsmænd, pligter og ansvar, der så naturligvis er udkommet på Djøf. Ja, og man kan jo godt mistænke højesteretsdommeren for at sige, den her rigsretssag, nu laver jeg en bog, fordi det er med bog til tiden, og den kan vi sælge rigtig mange eksemplarer. Det går det nok. Og den handler selvfølgelig om den seneste rigsretssag, og omstændigheden omkring det, og hvornår man skal sige fra som embedsmand osv. Men hvad skal vi lytte til, Tor? Vi skal, der er jo sådan en underlig koldkrigsagtig fornemmelse på grund af det her opgør mellem NATO og Rusland og Ukraine og alt det her. Og så kom jeg til at tænke på Stings gamle sang, der hedder Russians, som han har lavet på baggrund af noget Prokofjev-musik, og hvor han jo altså synger omkring, altså det var dengang, det var Gorbachev og Reagan. Mm-hmm. Og der var det sådan set, ja, den her gang, der er det jo med Putin, og er der noget, jeg er sikker på, så er det Putin. Han er en meget større idiot end Gorbachev. Men lad os lytte til det alligevel. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.